أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة آل عمران دا يوصلو تسلور پنزو اسم آيات تخشرو پر يوصلو پنزو اسم باندي ختم سو نو دا جي ربط دا ما قبل سردادي فما قبل سبقه کی چوو کو غو کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د اصحاب غم ذکر سو غم ام نو غم پر غم باندې چې یو غم یاداو چې د دې څخه خپل غلطی چې وسو پزړه کی په غم باندې اخته بل غم دا او چې شکست په مخ ورلی ناکامي په مخ ورله کامیابی د لاسه او ته غنیمت د لاسه وتی نو غم پر غم باندې د دې پزړه کی وو او دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم د شهادت خبره چې به خبره سو خو دې شزړه دی ونه ورډک اوس په دغه آیاتو کې چې د امر تلاوت کړ الله تعالی د دوی د غم ازاله بیانې چې دغه غم بیرته ما د عدالت ځین ایسته کی الله پاک دې شنو وش دا در پای د دې سره وو د دغه غزا جریان وو الله ما د دې د زړه څخه غم وکښینو هغه غم سره کم وختي دغه وخت چې هغه رسول الله صلی الله علیه و سلم دلته د مبارک غار شهید څه چې دی په مځکه ولوی دی دلته کفارو ناره وکړه باره محمد مقتل کی په اصحابو شکست ګټ سره وی ځغستله خو ځین اصحابو دلته بیرته په دغه وخت کې مقابله ښکاره کړه غو نه دتلی خو د رسول الله سلام دی پاک حتی لا سنه د لپاره په مځکه باندې شواسوله چې د پر سر مبارک باندې نیولې و چې تور ور ونه رسیږ بیا چې نبی علی صلاتو و سلام راپورته کړي په دغه وخت خو هغه چې راپورته سوغه چې د ناره وکړه چې زما وخاته راسي کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه هغه دا ناره وکړه چې راسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندې دی جوړ دی اس راسي دی ګرځ رااله دلته چراله کفار بره وزغستل چې وزغستل میدان یې لکه چې بیرته دې پر ټول صدا پر بیا ځکه درا بل پر زیات شکست رااله راکی زیات مړي بره څوک دغه وخت فلم جنگ ختم ندی ما کفار وزغستل د جنگ دوری سره پر اصحاب پر دغه مؤمنانو باندې پر اکثرو باندې خوب راغلی داس خوب ور لره وارلی چې ځینې صحابه کرام روایت کوي وای څو واره به مې توره د لاس یې لاس وچ ما به چلول هغه به زه بېدوم په ولاړې باندې توره بیا به مې راواخیسته چې د پای پورې به مې پورته کول بېرته به لاس یې لاس وله نو ډېر دلته بېده وه په ځان باندې نه پوهېدله بس داسې یو ګړی دا خوب را عارض شو خوب چې ایسته شو د دوی هغه الله تعالی چې هغه مر کړی ګرته سره ولاړه کراره کرارې شول نو خوب خو یو په طبیعي لحاظ کې سړی و چې بدن ته آرام ورکوي دا خیاو او بل دلته په معنوي لحاظ خو هغه الله تعالی هغه سکینه په کښې کې نازله کړې وه چې دی وایي سکینه راله سکینه آرام ته ویل کېږي نو الله تعالی وایي ما پر دوی باندې یو خوب نازل کړي دا خوب پوره خوب نه و هغه موږ چې پرکالي ورته وایو یا وایي داسې ما چې پریشانۍ وړی وم نه سم دم ویښتی دا سړی چې د دې دنیا عمرو ته متوجه سي دا چې د ده پر ماحول باندې دي نه سم بېده دی چې ولاړ سي غافله سي وایي پریشانۍ وړی وم لکه سړی چې په زړه کې بیدار وي سترګې پټې دغه رقم دغسې حالت پر دوی په عین جنګ کې رالی او اوس هم پر مجاهدینو ګایګی د جنګ په حالت کې دغه حالت راځي چې دې ته سکینه باندې تعبیر کېږي چې الله وایي زه د دوی و زړو ته د دوی و بدنو و دواړو ته آرام ورلر ورکوم او اصحابو ته دا خبره ورکړه ورس هغه غم چې دوی ته پېښ شو چې دغه خوب یې سره ولاړې سره سم شو بېرته په خوشحالي باندې بدله شول ولې خو دوی په دې خبره پوهېده چې شهادت خو نو غم نه دی شهادت خو زموږ ارزو وګرځېده چې دا خلک به شهادت ته ورسېده نو غلط کار خو نه وشو فقط یوه مسله ورسره وه چې دغه بې امري چې دلته وسوه د نبي علیه الصلاة وسلام هغه بندکۍ چې وو چې دغه یې له کړې دغه یې په زړه کې غټ خار و او بیا دا د نبي علیه الصلاة وسلام زخم هغه الله تعالی ورته وویل چې ما تیسته عفو کړې ده پروا نه لري دا نو کوم تیسې د دې څه وکړې چې تیسې پر دین باندې باور نه درلودې د الله پر کومک مو باور نه درلودې یوه غلطي در څه وسه بله غلطي م پر رابنا شه هغه الله وایي ما در معاف کړي دي مواخذه مو نه پکوم نو خو مې د زړه آرام حاصل شو مې د بدن آرام حاصل شو دغسې بیان په دې آیاتو کې کوي الله پاک فرمایي ثم بیانو انزل الله نازل کی علیکم پر تاسی چه وقت چوا بیان من بعد الغم می ورست ترجه غم چه پر تاسی رالی غم خواه تنگ دلی و دادی چانه پس یه تنگ سو چه ام شکست ام در رسول علیه السلام در شهادت آوازه ده ام آقا غلطی دنی سوه ده نو در دغ غم ورست چه پر تاسی را غلی و علا نازل کی چیش امن تن امن امن سلامتی تو بیغمی تو ویل کی جنو نو کې داس په ترجمه به پیدل ثم بیا انزل را نازل کی الله پاک علیکم پر تاسو من بعد الغم ورسته تر دغه غم چې د مخ کې آیتو کې ذکر شوی دی په تیر سبق کې امنه تن امن او سلامتی در باندې نازل کړل وز د دې امن څخه بدل راوړي چې د امن نو چی شو نو عاسن پر کالی و پریشانی د خوب دا نعاس در باندې نازل کی نعاس و دغه ناکامل خوب ته ویل کیږي داسې نیم چک خوب نه سم دم وشتي نه سم دم بدد دغه حالت په ولاړ در باندې رالی په عین دغه حالت کې چې تا تر اوس پر پورت کړی و د لاسه دي شواس بده په ولاړ کې دا رقم نو څنګه نعاس داسې یغشا چې پټوله طائفه یو دره منکم سیستخ مهاجرین ګرده د انصارو هم یوه ډله پکښې کې ولې دغه د انصارو په جمع کې خو چې وه یو څه منافقان هم ورګاډ وه خو ګرده تلل یې نه وه دلته پاته وه نو پر هغو باندې دغه حالت نه دی راغلی نو خود الله پاک یو ډله سیستخه داتیس چې په جنګ کې شرکت کاوه یوه ډله چې وه هغه دغه پر کالي راله پر ګردکو کې لکه تلتک چې پر اوار کې په دغه د یخشا تورې ذکر کړي کېدای سي په خبره پوهېږي غشیان د پټولو ته ویل کېږي سړی دلته تکه لاندې شي نو دا داسې پر کالي راله ګواکې ګرده پوج یې درته تکه لاندې کړي پر ګرد راخپره سوه خو یو څو نفر ځینې وتلي وه نو په دغه په طائفه یاده کړه الله تعالی یغشه چې دغه خوب دا پر کالي پټول طائفه یوه ډله منکم ستاسې څخه پر دې ګوره خپره سوه بله ډله هم په تاسې کې وه چې خوب نه وه پټه کړې هغه څه رکب وه و طائفه یو بله ډله وه قد په تحقیق سره اهمت چې په قصد کې اچولی و په توجه کې اچولی و هم دی انفسهم ځانو د دی یو بله ډله دلته وه پر هغو باندې دا خوب را نغلی دا پر کالي را نغله ولې هغه د ځان به دې اخیستي وه چې اوس به زه د دې ځای ژوندی ووزم که به نه ووزم کېدای سي په خبره پوه دا منافقان وه چې موږ خو د جنګ دپاره څه کول چې راتلو موږ خو د غنیمتو دپاره راغلي وو چې مال راته ورسېږي دا په څه پر کړه اخته شو دا په څه بدې اخته شولو چې خدای خبر اوس سر وباسي که نه وباسي نو هغه ته خوب د کومې خوا راتلی الله وایي یوه ډله دغسې پکښې وه د احمد و تورې ته به م پام احمد هم و دا قصد و توجه تا ام ویل کیج هم و غم تا ام ویل کیج غم سری پا پکر که اچی چه ما تا دا ویلی پیر سراسی علاجه وکن نو یو رکم ترجمه چه زوکم قد پا تحقیق سر اهمت پا غم که اچی ولی و هم دی غم جن کری و دی انفسو هم زانو دادی یا قد اهمت پا توجه که اچی ولی و هم دی انفسو هم زانو دادی خپلو زانو دی پا توجه که اچی ولی و چه دا زان غم جه کوا پیغمبر علیه سلام سی لکوا بل سی لکوا چه تا غرون سنگوا باسی خلاس باسی که بلا نسی ولی دی پا حقیقی شهادت پسی را غلی و دی پا حقیقی جهاد پسی را غلی و دی ده کار خوچه داغه وش مطلب ده مسلمانان و پا غنیمتو که یو نوع زان مازی ور شرکی چه برخ ور تکشیر شو ولسی ده داغه ده پار نو علا داغه دال امیاد ده کرد چه ده پر کالی چه راله ده پرا مخلصین و بانده راله اغه داله پتکر ده گرده نو پکشی که داخل و طائفتون یو داله چه و قد اهمت به شک غم جن کری و دی زانو دا دی یعنی دا زان غمو اغو پا غم که اشی ولی یا اهمت متوجه کری و هم دی انپوس هم زانو دا دی دا زان و خلاصون دی چه کول یا ظنون دی گمان که و بالله پر الله غیر الحق دا نحق و دا نرشتاه دی پر الله دا نرشتاه و دا نحق یعنی دا خلاف الواقع گمانی پر که و چشه دا غیر پزوری که و برای نو چه علاو تعالی دا نصرت که امک کری کم دی چه نصرت که وکی کما دې چې پر وعده سم دم وختي ګوره د خلاف الحق ما الله تعالی وعده نه او په دې خو مخکې آیتو کې تیر صبر ولقد صدقكم الله وعده الا فك فل وعده ساجق کړ حکومت کې در کې خطاب ای لګول مګر دا دغه ګمان خبر کما دې چې پر فل وعده وختي ولک یا وعده ويا شی ون یا به رسول رسول یا د خدای وعده نعوذ بالله نعوذ بالله په دواړو خبرو کې نو یا د وعده وعده نه نو دې دغه غیر حق ګمان پر الله کاو دا الله په باره کې بد فکر درلودي يظنون دي غمان كاو بالله پر الله فاك باني غير الحق ده نرشتا ده نحق جمعنا ده خبر حق نوية ده نسرق مشتراك ورسيوية ظن الجاهلية دي چه غمان كاو ده غير حق غير حق سمانا وام ظن غمان الجاهلية ده نفوهي و ده حماقت نه دا زموږ د سپخپل ما حول کې چې انسان تر غوږو پورې په جهالت کې ډوبي د الله عز وجل په باره کې داسې داسې الفاظ باره استعمالوي چې باره سړی په کافر کېږي کېدای سي په خبره پوهېږي د الله په باره کې یا د الله د ملایکو یا د الله د رسول په باره کې دغسې شیان یې تر خوله وځي دی هغه د جاهلیت معنا د ناپوهۍ او د حماقت څه شي کوله ګمانونه یې پر الله باندې کول دا خو د ناپوه سړي کار دی چې الله هم پر وعده نعوذ بالله نه وختي تا خودنو شب بخی پا بی اکلی که قطانی دا خار کلکی نو علاوی دا غصی دا ناپویی و دا حماقت گماندی کهو دا علم مطابق نو که دا علاو تعالی پر ذات دا علاو تعالی پر صفات دا سری ایمان قوی دا غیو سع علم و اشنایی دا علا سر دا علا سرهی دا علاو تعالی دا صفات سری اگه دا گمان کلکی نو خود دا بی علمی گمانی کهو ظن اگه گمان الجاهلیتی دا ناپویی و دا حماقت وزنو دا چې دوی پر الله د غیر حق معنا د جاهلیت ګمان کاوه نو موږ خو نه رامالمیږو چې څنګه ګمان هغه ګمان یې دغه دی الله وایي دی د خپل د ګمان خبره په خوله ویل دس یقولونه دوی ویله دا یقولونه د دی بد ګمان تفسیر وسکي بیان یې کوي یقولونه دوی ویله ول هل لنا هل ایا د استفهام د پاره دی په عربي کې لکه چې د استفهام د پاره استعمالیږي هل هل ایا لنا موږ لره من الامر د اختیار څخه من شئن یو شی ستا ګوره په خوله دا خبره کول دا خبره دوه رقمه ترجمه لري الله د دواړو رقمو جواب ورکوي په ظاهر خودی خوزن ایمان مؤمن ښکاره کوه په ظاهر بیا دا خبره چې پروا نه لري نو شکست پیښ شو شکست خو به نو زموږ په لاسو کې نو اختیار خو موږ نه لرو نو ګرده کارونه خو الله کوي بنده خپل پر سر یو کار کوی نو چې الله یې راپېښې راپېښې کړه په دې کې پر موږ څه ملامتي د کارونه خو الله کوي ګوره هل آیا لناز موږ د فاره من الامر د امر سمراد اختیار دی من الامر د اختیار څه من شیء یو شی سته دوه نه قدر اختیار بنده لري خو نه لري کارونه معنا د خلق په اعتبار د قصد په اعتبار خل لري دلته خو زموږ اراده نه او په کې داخله خو دوه نه اراده لا ولا که موږ شکست کړو انسان چې خپل اختیار ځان ته ماته ورکی نو الله را پیښه کړو الله پیښه کړل دا یې ظاهره ترجمه ده په باطن کې بیا وروسته الله د دې خبره ښکاره کوي د ده مراد په باطن کې دا منافقان بیا سره پیدله دوی په ظاهر بیا داسې نه ده که سړی پلانۍ ډېرې لغازي خبرې کوي چې راټینګ یې که ظاهر یې سمه ترجمه کوي مګر پټ لغاز پکښې کوي نو هغه لغاز یې دا و چې زموږ دپاره د اختیار څه خو نو هیچی نه دي یعنې معنا څه که موږ اختیار درلودای زمش په قول نبی علی السلام کړي وای ولکه یو لمر سوې مش خدای نظریات ورکړي او چې جاته لانو راغی چې مدینه کې بجنګیر ولی په ټپیان کې دل ولی په مړی کې دار په خپل کور کې قرار ناست خپل کورواله به او وروړي بام تر اخیږي ولی چې خلک کوڅو تر داخلي دای مش په وشتای نو زمش شي دار ودی کېدل ها چې درا پوی کار وکي اوس نو مزکی پر دکی د من الامر په معنا پوس واس اختیار ته وای یو ظاهر کمه خبره را مخته کړ چې نو شکاس خو مش په لاس کې ندی نو خګر کارونه علاقه نو چې ما چې کړو ما چې کړو بس مړي پیرسو شي دا پیرسو نو پیرسو په دې کې په مش سم علامت دا یې ظاهر خدات او دا خبر خون واقعی ده نو د انسان څه کار چې لري څه اختیار چې لري ما ته شي خاص خدای الله په لاس کې الله دا خبره مرتایت کړه چې په ظاهر دا بل خبره چې کول چې بارل کزمج اختیار وای معنا خو الته به زما په کول کړی وای اوس به دا مړی نه کې دا هغه خبر نه الله ورضی چې درواغ وای کستا اختیار ام وای الله ته هم سیبی وای چې دا چا د پاره په لوح محفوظ کې قطع لیکل سوی تللی ولا کوي پر دا غزه به مرکی دای دا الته به شي دای چې دا اوس پروت دی دا ځل نیمشته بدلیږي دا خو نه بدلیږي نو علاوه دا نه بدلیږي دا چې تا په کاوه کې کړی وای امر اتلی به دا سړی و دا غزه ته براوتی هغه جواب بیا ورسته راځي وستې سمج د دې خبرې ته ګوري دا د جاهلیت ګمان یې چی شو یقولون دی ویل ولهل ایا لنا مجدر من الامر دی اختیار من شیء یو شیء است خو یو زره اختیار زموږ نه پکې کې چې دې پیش خدای الله د جانب جنو پیش اس ته دې خبرې چې دا ظاهری ده ته دې جواب ادا څنګه ورکی قل تور تو وای پیغمبره ورته ان الامر به شک امر او اختیار كله تو كله تو لله الا پاک امر کم كله تو دا ګر د ثابت چې لله الا رلکته چې وای واقع اختیارات خو ګر د الله دي پر تس باندې ملامت نشته پیش چې کیږي پیش خود الله د طرف څخه دی فاغه پیش دا خبره خو دې سیده مگر الله غد دې د خبره وسا پرته کی چې دا خد ظاهر قول خبره ده په باطن کې د هغه عبارت څه دی بل شی اخلي الله دې وای يخفون دوی فټي په انفسهم په خپل ځانو په خپل زړه کې ما هغه خبره دی پټي لا یبدون شي دی نشکار کې لکه تعال ای پیغمبره فټلته بل خبره لا غازی په کشي کې دا هغه د ظالم مراده هغه تا ته نشکار کې په ظاهر دا غوي چې بس نو زموږ خو اختیار نه چلی دی اختیار خود الله زموږ نو څه په واسه پر دی الله بالکل څه په واسه نه په ګرد کارونه د الله دا خبره خو دې ټیک ته دا ظاهر مگر باچین دې د خبره دا دی دا باچین خبره دی اغله زړه هغه الله پاک بره جواب وي یخفون دی پټی پیان پوسیم په خپل ځانو کې ما هغه خبره لا یبدون چې دی نشکار کې د کتال رأی محمد نو هغه کوم خبره ده چې دی پټی یقولون دی د سوا هغه د خبره دغه څه ده وای لو کان کوای لناز موږ د پاره من الامر د اختیار څخه شی اون یو شی چې لږ نو کې اختیار مشترک کړی هاي نو موږ خو لکم ریان بل مکشی بلاک ګټه د کتاوان دي زخلی اختیار نه دی را کړی کی اختیار را کړی وای نو موږ بدلته دغه رقم میدان په موږ دا کوي نو خو ما ورته په مجنه کې به جنگ وکړو خبره ده امراد کې دایس په مضمون پوسو دی اختیار چې هغه ځای امراد دی لغازی چې ازمش په کول مو ولې نه کول تا خو به ماته میو نو کې اختیار را کول ما خبره به چلی دی ته چې ګرد په خپل سر زور دی بالا چې مشوره سره وسو پلانې صاحب مشوره راکړه پلانې راکړه زبس دا رقم کو بالا پر هغه پسې ولاړاست يقولون دي واي لو كان كواي لنا مجلر من الامر دي اختيار شيء هيك شيء يو شيء مش ده طاره واي يو لا شيء اختيار مشترك كوري مش بكا ولا كوري واي ما قتلنا ها هنا ما قتلنا مش بنا واي قتل كرسيوي نبوي وجل سيوي ها هنا دلت دو حط في الميدان دا سمري په مش باندې وسو دا سم ذکر اډه کیسوي نو خو اختیار نه کیرا الکز ما په کول نه کوله دا غسی به اختیار لکه کشنیان دا کشی کړو جنگ کیرا وس په دې بلای اخته په زړه کې دا خبر علاوه دی وای د کوم د کوم عبارت مطلب چې هغه مخ کې تیر شو چول چې دی ویل چې هل لنا من الامر من شيء دا غه توري په بټ په باچین کې دغه ترجمه ده چې موږ ته هم اختیار کړو لا کړو ته موږ سی وای وښه نو د دغه باچینی خبري جواب الله ورکی ته سبع عبارت متوجه است د هغه آیت کریمه چې هلته تیر شو هل لنا من الامر من شيء دا غه ظاهری خبري جواب ما الله ورکی ظاهر ښه خبره ده ظاهر ته چې د تور وګره چې دا بنده په دې کې سي اختیار دی دا الله اختیارات او الله را پیش کړ الله ول بالکل دا خبره دي سي ده مګر خو ته خپل پټه خبره چې هغه لزی دا هغه پټه یې ښکار کوي یو شی وایې بر شي الله هغه خبره مشکار کړ چې دغه سي وای دغه خبري جواب نو دا قل تور تو اي محمد ورتا لو كنتم في بيوتكم لو كنتم كچيرتي سواي پی بیوتیکم په خپل کورو کې الته د مدینه په کورو کې واس پر بامه و د دشمن ته ناس وای لا هم لبرز رشکار سی وبوای الذین اغکسان کتب چې پرز کرسوی دی علیهم پردی القتل و قتل اغکسان چې پرغو قتل لیکل سو یو معنا پر واجب سو یو شته بدل ته مړ کیږي دا واجب ول د ازل مشته خو نه بدیج الت چې لیکل سو یو دی بر اشکار سی وی و کم زایته الا مغداجعهم و غزایوت د پروت دی چې کم شهید وس پر کم ځای باندې پروت دی الله وی چې په مدینه کې وای هم دته به الله کار پیښ کړی ول چې د غزای ته راغره پر د غزای قتل کړ سو یو الله چې وچاته کم ځای لیکل چې پر د غزای به مړ کیږي چې پاتلو زنجیرانه یو ته ځان ورسی په خبره په وس پس انسان چې یو ځای اجل مقدری نو په حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وی نو دا د مثال په توګه دده د پاره دا لیکل سوی دی چې ته به د پاره پر دشت باندې مړ کیږي نو کاری اوس پیښ شي برای وزه میرات ته قربان یو تجربه بار او جبه تیرسته به ورسی یا دوی دغه ځای روان شي پر هغه ځای چې لیکل سوی دی نو هلته یغلو ورته ودریږي برای شید کړي ټک ټک وشتري یا به تیارو وشتري یا د مټر ټکر کړي مطلب هغه د مرګ ځای ته دی ورسیږي خپل ځان ورسی الله وی دا داس نه دشت په تدبیرو سره چې پیر دا مازی ظاهر د دنیا اسباب دي چې سره په کار باندې اچي دا ستا په تدبیر نه خلاصې د لغه شیدا شتا په مدینه کې جنگ کړي راغلی نه برابر بدی نه مړ کېده د دې لپاره لیکل سوی و دا غره کم دا کیږي یو کیسه ده په دې ځای کې نو ټوکه ده لکه پده نو یو وخت یو ملا دی ما ورو شی وسترګې هم کار نه کوي نو خود مزګری مال را وتلې دی په خواب پر دا ولو او دست تازه کړي نو دا ولو باندې خو اکثره د کلی ګدر امي چا او غاز نه کوي د مثال په تور د کلی زنانه وروزي او براوړي په جیو په منګي کوي اته دا وجه هغه غړي ته پر وتلې دی شي پر دې غاړه باندې ناس یې دلته لوشي د کوي دای چې رالی فکر په کم ځای کې دی خو بل د اخوا څخه پر سینجا باندې کښې نشته پر سینجا چې کښې نه خو د غي په اواز ولې برای په لوانو چې ته شادي ملاج سبا ځي مړې په کار چې کې اخ خیر برای خو ښځې را په اواز وي کور ته سره رالی شي رای وړي هغه نو خود به د کلي د مشر زنانه چې وکړ والا چې برای کور دا کیسه وکړه چې دا اوس څه بې ادبه انسان دی سم دم سړی دی را روان دی دې خواته کښې نهستي انو خاصره تم درد ور لیدر ملا ده مخه ماجه ترال ال ته بختی لا ده بالی پر اخرنګ ناس دی پر کشنی دیوال باندې ام لا د ساز کړ دی جوړ مزیر روان دی دی خور ولارتم لا خو مال ته ورس سر خلاص پای یو یو باندې شغل ته خو دی وکړ ابر دی ور ولار سو بارن ملا سب ته د خرو سر لوي سوې کد سړو سره خود دا غزای څه خبره وارد ور ور شروع کړ برم لا سب ته دا پرېږد چې د خرو سر لوي سوې مې د سړو سره چ الله په ازل کې د ازما عورت ستا په شیدې د لري په قران کې یاد سه یو یاد سه نو نوښته سه یو وس پېښه سره بالا ما شي چې بوله خر می بوله کې مسړی د ازل نوښته نه بدلیږ ما نه په کاسته مینه د کړې خدا د غره کم چې زه په کوم فکر کې غټم گای گای نه په کتاب کې مغلق زاین د سړي زین ال تختای بر بل چا ډیر خبرو ته ګرځي ولا نه اورید د په بل جهان کې دا شانی نو دا مې درجې درته ویل چې دغه د دې د پاره لیکل سه یو شته په دغه ځای شهید کېږي دا منافق ستا په تدبیرو نه کېدل چې په مدینه که جنگ کړی از ما په کاوه کړی برا ولا کشید سوې دا خبره را ورته کی نو قول ورته وای لو کنتم کتس وای پی بو یو کوم په کورو چې تس په مدینه کې لبر زر اشکار سی به وای را وتلی به وای بروز د ظهور ته ویل کی زر اشکار کې دوته لبر زر اشکار سی به وای الذین اغه کسان کوچ بچی د کل کړه سوی و علیهم پر دی قتل و قتل چې نه وشته د قتل یې سوی و دی بر اشکار سی وای الی مغداجعهم و دا زیوت د پروت مغدجع د انسان د پروت زیت وای چې دی وژوشتو پروت الله و دا زیت به دی راغلی وای نو پیدا چی شوه د جکار الله عز وجل اوس هغه مؤمنانو ته دا یو ډاډ او تسلی امبرتور لري ورکی او په باطن کې خو تسلی ده دلته د منافقانو لپاره جواب دی منافق خو نه د شهادت او د شکست او د شیان وسګر د څنګه ښکارا کړ چې دغه نه تاوان مو کې دغه نه تاوانونه د چا د لاسه پیښ شو چې لږه کې اختیار ما ترا کړ اوس به یو لانه وای مړ الله وي دا ستا په زړه کې دا تاوان دی چې دا دونه تاوان پیښ شو دی کې ډیر پیدا دی ولی یب تلیه چې ابتلا کی امتحان کی الله الا فاک ما هغت فی صدورکم چې ستاسو په ځګرو کې صدر و دغه ځګر کا پسته ویل کې دا په پښتو چې په شلی دغه ته ځګر وای د دې په دننه کې خو نو زړه دی د انسان دا مهم مهم اعضاء چې دي الله عز وجل کزړه خود ګرده بدن بچا دي په داس کلک دفاعي کپس کې اچولی دي نه دا پښتوی کپس پر اثر خوري دا خورا کلک اړوکی دي په ډیر زحمت باندې ماتیږي خورا مقاومت لري دا غره کم دی انسان را ایسا اعضا مغزه گی دلته دا مغزه پا دیس کوپری که اچه ولی دی چه کم وقتا دا پسه سرماتی تا تا در ملمی لی دو پوره پوشلی دی یه پلاچا مغزه پا کشی که دی پر دیه بانی بیادی ستیره تیره اردو که دی دیره ولی پر دیه دا بل کلک بل اردو که ولی رو کردی ما بین زده یه گوگ دی دی خلا لری چه نه پا تو دیه دو جر تو دواری و مغزو تا رسیج نه پا یخی دو جر یخواری و رسیج نی لکه خونه چه سرای دو پوشه که دلت لانی سلینگور لروار که ده غره که ما سلینگ مغزو تا سرمی سر بیر بل کلک پوشه دی آغا بام رکم الله عز و جل حکیم ذاتی نو دل که صدور ذکر کرد زگر نو زگر خود ده کپس دوائی پا کپس که خود بی از ردی مرادی از ردی دلته تا اغی کتابو که رازی اغا مجاز چه وی ذکر که محل مرادی نحال که نی ذکر که زق مرادی نی اغا مضروب که لکه خلق پشتانه چنگ وی یار ما شامو دست کتو و احلی ده کتو خواستی اغا جک ده ویل که نده جک خوره لیدی خواه پا کتو که چی دی اغا سیانی مرادی دی دلتم صدر ذکر سوی دی مرادی زنی اغا زره دی چه ستا پزر که کم شی دی علاوی چه اغا زره امتحان کم امتحان چه پا وکم صادق و منافق بر لجلاک چه دا غصره صادق سره دی پا دا ارت چه پیش رسوله پر الله عز و جل و سب ایمان دی اوه غصره چه منافق دی اغا اغا دی متزلزل دی ترخلی رکم رکم لغازی خبری آدی وزی الهوی پایده دا غده دا خطه تاوان بوله دا منافق تا جواب رو لرو کی که دا اس با خبره پویجی ولی یبتلیه چه امتحان که الله و الله پاک ما هغه شی چه ایمان دی فی صدور کم چه اغسطی سپا زگرو که دی مانا ستی سپا زرو که دی چه دا زرو ایمان جا الله تعالی امتحان که شکاره یکی ولی یمحصه چه وچونه سپاکی ما هغه څه په قلوب کوم چې ستاسو په زړه کې دي لکه ګوره بیا قلوب ذکر کړ د صدور پر ځای چې ستاسو په زړه کې کم ایمان دی چې الله دا هغه تمحس وکي تمحس دی او شي صفا کول چې د مثال په تور لکه په غنم یو شی ګرد دی برغه نیست کې صفا غنم پاتې شي د مسلمان په ایمان کې خو چې دی ام گای گای ځینې شبهات ځینې ځینې شیان ورلره ورګرځي نه رقم رقم شیانو چې توجه کول کی اگر چې کې یې خنه په ځین کې غانجش نه رقم دي چې کوم وخت انسان ډیر مظلوم سي ډیر د دنیا د اسباب او تمه وخیږي برای په ځین کې شی لا ولا کورګر ځګر د ورځ الله تعالی زاری بارک که دایس به خبره پویلو کتش به غمونه گای گای راغلی چې د دنیا د اسباب د کګر د لار باندې سو چې نه پلار په شدارلی نه زوی په شدارلی نه مال په شدارلی نه قوم په شدارلی په دغه وخت کې انسان او الله ته دغه څه زاری بارکې چې ارڅو کړی دی برو یا بس یو الله زما په کار ونی پویږي یو الله زما امداد کوي زبل شو کې نش کوي دا د ایمان صفایی ده اغه نوري انجش نه چې پلانیت ورنارېکه پلانیت ورنارېکه پلانیت ورنارېکه اغه یې ګرد بارقت هسی کدا ایس په خبره پویږه لکه یو څوک نه پر ګردو ډاکټرانو وګرځي بارا تر کراچي ولاړم تر پلانې ولاړم تر پلانې ولاړ وس منو مخ پر تعویزو دی پر دمو دی بارنو دی خواته سي دی اغه نور انګشنې چې پنځوس مشورې ورکې چې په پلانې ځای کې طبيب دی یا ډاکټر دی بارا وایا یا بیا ولاکه د ګولې زما خپلته وای ویږي تم حس د اتول کې چې انسان اغه ایمان دغه سي صفات چې د غیر الله چې ارڅو کړی دی بارا د کومک ربه تقطع علاوه بل مدع ازای پکار چې ستا ایمان دغه سر خاص کړ چې بارہ چې ار کومک در پیاد کوم وایا یا په دې میدان کې کومک زما یو الله کولای شي دا د اسباب کار نه دی و ساو نه پرته د چا سره جنگ و د درو زرونه پر سره دوغه نه اسباب سره دلته به امداد زموږ الله کی الله دا غوې پیدا پر رب نشي که دایس په مضمون تیس پیدا لیاسنو بل خلا اغه د چپسی آیات کې راځي چې الله تعالی عفو ورته کی بل دا عفو پر رب الناس ولن نو دا یې د منافق د خبرې جواب د تور لره وکیل ته سوال ورګی دی سوال دا دی چې دا خبر خو خپل فکر آیات کې ذکر شوی دی د ابتلا په کوم آیات کې الته ذکر شوی دی په یو سل د پنځو سم کې چې ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم اغه آیات کې شو امه په پای کې سره کوم راته ورسوم صرفكم عنهم بیا لا تسد دوی سو وګرځه ولس ليبتليكم چې سايب چې الله وکي ولقد عفا عنكم عفا ما التذكر سبب ده کنه نو اتم ذکر کړه دی بیا ذکر کړه خو تکرار دی تکرار خو سی نه دی چې په دې روزای کې تکرار بد ایسي ما جواب در لره وای چې هغه د مؤمنانو د تسلی د پاره الله پاک ویل چې سیس امتحان می مطلب دل کې بیا هغه خبره وکړه د منافقانو د جواب د پاره چې منافق وای برای دون تاوان ورسېږي کیس چې ما می اختیار چلی دلی وای زما په کول چا کړی وای الله وای دا تاوان نه دی پر دې خدای پیګی راي بناس ستاتر سترګو تاوان یسی په حقیقت کې دا ګټه د ابتلا دی وسوله هغه دی منافق او مؤمن د ستسره جلاس دا درې سواره پرچ په عبد الله ابن ابي بسز غسله دا دستي رسواس وکړنس دغه چې دغه سم تنگ زيت یې رستل نه وای دغه سم مشکل زيت یې رستل نه وای یو ځان ښکارا کاوه خو دغه د علاوه ابتلا او سستا ایمان ښکارا سو د وګړيم ښکارا سو چې هغه نه لري کې لري بل دغه تمحس دي د مخ به جلا پزړ کې یو خواته تم او چې پلانې به کومه کتراش پلانې براسي و صرف تو الله پر له وځل راس خاص په الله زړه جلا وي دغه تمحس دي ام وسنه کته و دته خو نه غلطی چې پېښه سو هغه په پسې آیت کې راځي هغه خو مې عفو درته وکړه نو تکرار چې رالی غرضونه یې جلا دي هلته د هغه خبره د ابتلا او د عفو چې سوې وه هغه د مؤمن د تسلي دپاره چې زړه دې ډاډه کړه دلته د هغه د ابتلا او د عفو او د تمحیص خبره چې وسوه د څه دپاره چې د منافق خوله ورباندې کړي چې منافق وایي دا تاوان دی الله وایي دا تاوان نه دی که ته څنګه تاوان نه دی خو ګناه وکړه د پیغمبر علیه السلام د امر بې امري وکړه الله وایي هغه ما وربخښلی اصلی تاوان خدا گناه و آقا ما او رو بخشل دا نور تاوان دی آقا داغ امتحان پکشی که اوس داغ حکمت پکشی که ترسار سو ولی یا بتلی یا چی ابتلا که امتحان که الله علا پاک ما آقا سا فی صدور کم چی پزیگرو کستی سی چی ایمانون مرا سرگند که دا منافق جلا دالا معلوم سی دا مومن دا جلا چی دا غسیم وسکو ولی محس چرا خالص که ما اغا ایمان پی قروبی کمی چی پزرو کستی سی جی پا خواه بلای بل بل چا تا توجه که دل چی مطلب اسلحه و یا نور ملگری و یا فلانه اوز خاص اللہ پاک تا دل ایمان را خالص والله علیم بذات صدور پا دی زای تو تکنو دسوال دا پکی اغا دادی چشا علاوز دا منافق و دا مومن پا دا غصر جلا کی پا جنگ سر جلا کی دا مخی نپیجنده خو ته واز موږ عقیده داره چې په ازل کې الله پاک ته ارڅه معلومه نو اوس یې په امتحانو ځان ته معلومه یې الله پاک بیرته خبر کړي والله علیم بذات الصدور الله وایي زه خبردار یم بذات په هغه خبرو سره چې خاوندان یا صدور د جګرو د جګر خبره هغه خبره د جګر خاوند ده چې خلک یې په خوله نه ښکاره کوي چې خلک یې په خوله نه ښکاره کوي پټ یې چې کدی ژغ و نه کړي ته نه په خبرېږې نو دې چې په زړه کې ځای نیول دی موږ دا خبره د ځیګر خاوند ده بور لکه یو څوک چې ماجد کې ګرځو مر ناست برای موږ د ماجد خاوند دی ورور دا د ماجد نو الله وایي زه هغه د ځیګرو په خبرو په ټولو خبره ما ته خو معلومه وه د ابتلا دغه لپاره ده چې جهان ته معلومه شي دا خبره کدای سپ خبره پویږي چې جهان ته معلومه شي لکه گاګي استادان د شاګردان څخه تحلیلي امتحان ویل اخلي کني چې ودته اوس نمرې ورکړي به پرچه ولا ورکړي چې دا د دغه درجه دي دا د دغه دي دا د دغه دي ولې خو اره ورځ دی دغه ټشتونه کوي کنه کوي د شاګردان پارسه به کوي مګر د څه د پر چې د دغه پرې بیا سبب پر دلیل کې پرچه پلي کوي بل دغه تل کېږي دغه تخپل وایي ته ځان ته څو نمرې ورکه خو چې تاسو اختیار درکوم د لسو لا ولاکاک دار دا بل پرچه د ورتک شیر دا تخپل وای تخپل ولې څه ورتک شیر دا نو ګوره دغه لپاره چې نور خلکو ته معلومه کی نو دغه خبرې سوال چې په ځین کې راګرځي چې الله ته نو معلومه شو څه معلومه په پای کې الله ورواچو چې ماته د ازل لا معلومه والله الله فاك عليم خبردار دی بذات الصدور په هغه خبرو چې خویندان د زړه دي چې ایمان دی یا کوپر دی دا خو د زړه کې د باطن کار دی الله دا ماته د وخت معلومه د ابتلا په خاطر د ظهور کې د خلک اگر د وویني چې هغه د منافقانو ډلې وزغستل په مجنانه نه وتل دا بل پر هغه میدان باندې دی پات دینو فسالک الله فاك فرمای ان الذين تولوا منكم دغه یا د عفو زاید چې نو اصحاب تکسم الله پاک خو له چې په دې خبرې کې داس حکمتونه پراته دي د منافق جواب هم په وسو او د مسلمان دا هم په حاصل شه دا یو خبره خو نو په ځو کې ګرځي منافق هم وای چې شنو دا ګناه چې وکړه دا نو بیا څه پکې چې د پیغمبر د امر به امرې وکړه او مسلمان په ځو کې وای ما چې دا ګناه وکړ نو دا حکمتونه پر بنا خو ګناکار الله وای هغه دې محو دا ګناه باندې تاسو نه راټینګي ان الذين بشک هغه کسان تولو چې دی مخ واړه او وګرځې من کوم ستاسو څخه څه وخت یوم په هغه ورځ التقا چې سره مخ سولې الجمعان دغه دوی ډلې دغه دوی ډلې چې د مؤمنانو ډله او د کفارو ډله چپ لاس سره ټکر وکړي ټول سره وچلول په دغه ورځ باندې د یو څو نفر میدان نه کړ میدان نه پریښوي چې د مخ د غره پر خوا باندې ځغاسته چې ابل ورځ مش پایت کړم کې ول چې اذ تسعدون ولا تلون چې مخ مل ان را اړه رسول الله سلام ناره وایي چې درې داسنه هغه ځای وریا دی بشك ان الذين اغكسان تولوا شدي مخ اړولي دي منكم استسخه د جنگ مخ واړه وت څه وخت يوم په اغه ورت التقات سره مخ سولي الجمعان د جبير دلي چې مؤمنان او کافران نو دا چې وکي انما بشك استزل ويش وي ولهم دي الشيطان وشيطان به بعض ما كسبوا په سبب د بعضي ما اغه كسبوا چې دي فعل کړی ګوري دا جسدا ثابت اسول چې یو ګناه د بلی ګناه سبب ګرځي یو گناه د بل گناه سبب ګرځي پر دې باندې هغه را بنا کیږي اول کسب چې اصحاب وکي د غلطي هغه کم کارو چې هغه بند کوي او کوتلی الکی د عبد الله بن جبیر رضی الله عنهم الګری چې را په واسه دغه چې وکي د شیطان تم ورته بي داسې چې اوه د پیغمبر اصحاب ملک په لاس کې وته پسرالی د بل کار په وکي چې د جنگ په سمیدان الله دغه ورته چې هغه شیطان په تاسو وکي او شیطان پر تاسو تسلط نه درلودي تسلط چې د هغه گناه په خاطر پیدا کدا ایس په خبره پویږي انسان چې و ګناه وکړي په دې کې زوړ پراسي د شیطان بس تمه شورته پیدا شي پر قوی سي نو هغه غلطي چې وکړه د بل کار چې بیت غاسته و د جنگ څخه قدم شیطان پتا وکړ انما به شک استزل ویش وی ول هم دی چا الشیطان او شیطان ولې وش وی ول به بعضه په بعضه ما هغه کار کسب وچ دی کسب کړی واغ چې شو هغه راته کېدل و د هغه ځای نو دا چې وکی نو خط خپل دی وای چې دا شیطان وشوي ول شیطان چې سړی وشوي نو دا ګناه نه ده نو نو خو دا ګناه وس ولا پک شي کینو الله پاک وی ولقد عفا الله عنهم ولقد فتاق خسر عفا عفو وک بخشش وکي الله الله پاک عنهم د دې څخه ورتیر سو الله نه پنيسي ام د مؤمن تسلی پک شي کی وس ول ام د منافق جواب پک شي کی وس فلان خو دون غلطي پیش سی ول تلا پروا نه لري ما امتحان وکي ما تم حس وکي نا ګناه څه پک هر ګناه څه ما ور معاف کړ شو منافق وس د جنگ بجې پچش کی بیان نه کوا دا پالتو کار وس پالتو خو نه دی سو الله دغه حکمت پک شي کی وکم یو اغه دی ابتلا د بلاغه تم حس صفای د مؤمن د زړه ابتلا دا معنی چې امتحان یو منافق به من سره جلاس تم حس د مؤمن په ځکه چې کوم شوبه واغه ځنی و وته لګر سره او بل دغه چې توا ګناه ګناه غدا لا عفو ورته وکړل نو ان الله غفور حلیم دا نو نه معنی چې واځي د لاله تعالی عفو وکړ ګر سره لا خپل صفات مؤمنانو ته وشي ان الله بشک الله غفور بخشون کی دی دا بخش ایواز دلته نکی الله غفور دی گر سره دغه د شپتی ار مؤمن چې ګناه وکړه الله دربار ته جرازی الله مغفرت کی ایواز د اصحاب احد مغفرت نکی حلیم الله تعالی بردوبار دی بردوبار دغه دی سره یو چاته ډیره حوصله کی نی په خپل کشرانو کې گای گای په شاګردانو کې وغل کی وکي بل وکي بل وکي نو تری وخت خو تحمل کړي د انسان د صبر کاسه خو ډکه سي بره جزا ورکي د الله حلم دون ډیر دی پس وکلو چاته صبر کی پس وکلو معنا په کوم اسلامي هوا دوی کې چې پس وکلو د جنې به جنې سیوي دي غلطي سیوي دي خلک پر وغو خپل به جنې به د جنوم امج دي بیا چې نو الله را ټینګ د الله غضب هم د غره کم دي بارہ جنبی ادی په اورو کې مکوټ کیږي نو خو علاوه د غون عمر په غلطی کړی وی تر ملا او تر امی ګرځه پرازی او وس بغالیه وس بغالیه د الله تعالی هر صفت شدید مخلوق د صفت ما ورا دی هر صفت به پای دی نو صبر او حوصله او حلم هم د غون جیر دی بیا چې انسان په غضب اخته کی بیا نو غضب هم د غره کم دی په حدیث کې راځي چې علاوه چاته مهلت ورکی تنافس او سستی مگر کیراتین کی لا یفلت هو بیانو نی لکی جر چې برابر بیانو سم دم سر دي سم دم د ګناو صفاق سي سب الله تراجعش او مش خالق و اسلام سم نه راجع کیر ان الله بشک الا عز وجل غفور بخشون کی د ګناه دي د صفات حلیم الا تعالی حلیم بردوار دي ما ناز غمون کی د خلق د غلطی دي د سپه د سجزا نور لره ورکی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.